एक एक हर्फ को ना पो तो लो ना कहो, एक एक हर्फ को ना पो तो लो ना कहो। बोलने वालों बोलने वालों जब भी बोलो ना कहो, एक एक हर्फ को ना को तो लो ना कहो, एक एक हर्फ को ना को तो लो ना कहो। दिल में वजू का आलम हो वो आए, दिल में वजू का आलम हो हर्फ को ना पो तो लो ना कहो। बोलने वालों जब भी बोलो ना कहो, एक एक हर्फ को ना पो तो लो ना कहो, एक एक हर्फ को ना पो तो लो ना कहो। उसने लबों को शहद से मीठे हर्फ दिए, उसने लबों को शहद से मीठे हर्फ दिए, अब तुम कानों रस घोलो नात कहो, एक एक हर्फ को ना पो तो लो नात कहो। बोलने वालों जब भी बोलो नात कहो, एक एक हर्फ को ना पो तो लो हर्फ को ना पो तो लो ना कहो। देखने वालों नूर निगाहों में भर लो, देखने वालों नूर निगाहों में भर लो, सोचने वालों आंखें खोलो ना कहो, एक एक हर्फ को ना पो तो लो ना कहो। बोलने वालों जब भी बोलो ना कहो, एक एक हर्फ को ना पो तो लो ना कहो, एक एक हर्फ को ना पो तो लो ना कहो। तुम भी कुंवर एक रात के रोशन लम्हों में, तुम भी कुंवर एक रात के रोशन दरीचे खोलो नात कहो, एक एक हर्फ को ना पो तो लो नात कहो। बोलने वालों जब भी बोलो नात कहो, एक एक हर्फ को ना पो तो लो एक हर्फ को ना। नाथ कहो